سورۃ المائدہ کی ویلو بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ولقد ارسلنا من قبلک اما گلیگلو تان مخ کی سوگ لیگلو مفعول مقدر دے ارسلنا رسلا من قبلک تان مخ کی انبیاء لیگلو فی شیع الاولین فغدل رنبنو کی شیع چاہتو شیع پی جنے فی شیع الاولین مفسرین لکی نصفی سیبا شیع الفرقتو اذا اتفقو علی مذہب ما شیع اگر ڈلو تو چپ یو خبر را ٹول شی فی شیع ڈلو مختلف ہو کی چپ کفر را ٹول شو ڈلو مختلف ہو کی چد انبیاء خلاف را جمع شو لکو سم شیعگان ڈل مختلف صحابو خلاف را جمع شیو دیم وما یاتیهم من رسول او نرات دوی تا یو پیغمبر مگر او بدا ظالمان باقی پیغمبر یستازیونا چه ٹوخی بای کولی تاسو پدی پوئی گئے کنا یستازیون یستازیون علم معنی خوب تاسوی لی فعل کے فیدت تجدد دے کنا نوی والی دے نمان دا چی یو رز ٹوکا نوا و یستازیونا اڑمو پا ٹوکو باندے کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین دا کذالکا دل تک للتشبیہ دے مانا دا کما سلکنا الکفر کما سلکنا الکفر فی قلوب المشرکین اے سابقین کما سلکنا الکفر فی شیع الاولین دا سوا ہے لکہ سرنگی چھ مان داخل کرو کفر باگا دلورن بنو کی نو نسل کو داخلو دا کفر فی قلوب المجرمین پزرنو دا دی مجرمانو کی الافلام آدی داستا دشمنان دا مشرکان لا یؤمنون به نراوڑ ایمان پا دی قرآن او تاقی سر تیر شوی دا قد خلط تلے دے تیر شوی دے سیشے سنت الاولین طریقہ دی اللہ پڑن بنو کی خلط سنت فائل کا تیر شوی دا یعنی جاری شوی دا طریقہ دا ربستا الاولین مبارد رنبنو منکرانو کی چاگشی فی شیل اولین کی ذکر دی اگر رنبنی مشرکان چی تباشیوی دی دا مشرکان بسنگ بچی اس را روان دا خبر کنا شیل اولین اگر دری ڈالیوی نا مجرمین بداشی ولو فتحنا لیم بابا جواب باندی جواب دے ہوئی گی مخ کی جواب سو ست نمبر آت تو گورا لو ماتا تینا بالملائکہ کہ تو برحق پیغمبر فرشتے دراشی جواب اجمالی سو مانو نزل اللہ بالحق اس وی ولو فتحنا سمانا دا پاکی جواب باندی جواب دے او تسلی دا حضرت تا گورا منی نا منگ تا پتر دروغ جن زامن دی دروغ وی خو فرزن کی چر منگا یو موجزہ نا دا موجزاتو دروازی پی کلاوی کو کنا ہمی نمانی ترجمه تو وکیرا ولو فتحنا علیم بابا کہ چرمنگا پرانی زپ دیبان دروازی میرا سم آئید آسمان نا فظلو فیه مانا یاد کا فظلو فیه بیا شوروش دوی پا خطو پا دی دروازو کی پا رنا رزی مانا بکی خوا شوروش پا خطو دی دروازو کی پا رنا رزی فظلو شوروش دوی فیه چخیجی فیه پا دی دروازو یارو جونا چخیجی پرانا رضو کی ٹھیک شوا پرانا رضی خیجی لقالو دی بوئی انما سکرت ابصارنا بشکا بند کر شوی دی استرگی زمنگا نو بل اضراب لترقی نانا قوم مسورون من یو قومی چو جادو را باندی شوی دی یو یا مسورون من یو قومیو چو پاقل مپردرالا کوئی گنا چو دا سوشنا او دا انما چرے دلتا حصر دے پارا نہ دے خواہ صرف تاکید دے پارا دے انما سکرت یقیناً بوائے خواہ تاکید مانے یقیناً او حصر مراد مرے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا دعوے ثانیہ آ کارساز اللہ دے اور عالم بما کان وما یکون اللہ دے اے او ساگی دے پارا دلائل وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا منگا پیدا کر دی پسمان کی بروج اس بروج ست ہوئی البروج نرس پو میں البروج غٹ ستوری البروج الحسون علماء لکھی نو غٹ غٹ ستوری لوی لوی ستوری وزینا خستکیم دا اسمان دا دنیا لپاد کتنکو و حفظناها امنگا حفاظت کردی دی اسمان من کل شیطان الرجیم دار شیطان رتل شیونا الا من استرق السما الا استثناء من قطعا دا او دی آیت تغوکی دا پدی باز کم الا من استرق السما لیکن اغا شیاطین استرق السما کی غوک سارنا کی غوک سارنا اس طرح کا پغلا اغستل کی اسما اغستل سمانا پغلا کی وگ اگدی تیشوا وگ سارنا کی پختانوی وگ سارنا چتا چاہتا ورک والاڑی او اغیتا پتنی او دی کور والو خبر آوری پختانوی دا سرے وگ سارنا کی لیکن ہر اغا شیطان اس طرح کا سما سمانا وکسارنو کی وکسارنا فاتباو ورپسیشی شابن شغلا مبین رناک ان کی رق رناک کرامو دے آیت کے لگ اشکال دے اور جو چاہ احادیث مبارک وینی ندا مسئلہ یاد رکھے دے آیت کے سوئی مخیوی حفظنا حفاظت کرے دے منگ دے اسمان دے شیطان رجیمنا اب یا اس طرح کا سما حفاظت مخ کے ذکر کا رستو استرا کے سم ثابت کا خوچ وقت سارنا شروع کی نہ میزائل پر سراشی دستوری میزائل دکھا نا نہ میزائل پر سرا رامنڈ کی دارنگی سورت صافا آٹھ اٹھ اٹھارہ گورا اٹھ اتم آیا تو گورا گورا لا یسمعون الی الملأ الاعلی وگنی شوخ دے دوی مجلس برا تھا ویقذفون من کل جانب ہر جہت میں وشتے کی دہورا وشتے کی لپاد شرلو ولم عذاب واسب الا من خطف الخطفتا مگر آسوک چی غوٹو کی غوٹا لپا دا تختولو دا خبری ورپسیشی شہاب ساقب اس گر استراق آلتو اس طرح کا سما دلتو خطف الخطفا تنگا کئی تنگا سورت جن اگورا آیت نمبر نو وانا کننا ناقد منا مقائل سام ومنگا چناستا با کولا دا سماننا پزینو دا ناستی لپا دا غوکسارنے فمن یستمیل آنا سوک چی غوکسارنے کی اس یجد لو شعب رسدا شغلور پس را خوششی دے آیتونو کسی دے دلتو اس طرح کا سما آلتو خطفل خطفا او صورت شعراو گرا سورت شعراء آیت نمبر 212 وما تنزلت بالشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون بشک دا شیاطین دا اوریدو دا خبرنا لمعزولون خامخا منع کرے شوی دی معزول دی منع کرے شوی دی آلتو سمعنا خامخا منع کرے شوی دی ادلتو اس طرح کا سما ٹونگا ٹونگا کولشی نو پدے بازی آیتنو کی اس بات استراق شا چرتا اس بات استراق دے چرتا اس بات خطفے دے او پشوارا کی نفیدا او حدیث مبارک کے راضی صحیح بخاری حدیث دے چھے فرشتی خبر کے یو بلتا پا اسمانونو کی او دیاغینا شیاطین پہ یو بل سواری برا سر پولی نو یو نیم خبرت واخلی نو چی واخلی نو برا نئے فرشتہ کزنی تاوی نو داس یا کزنی تاوی نو راشی زمکی تا جزمکی تا راشی نو دا شیطان نو جنات نو دوی خبر کائنانو تاو کی نو چی کائن تاو کی نو ورسر یو سل خبر نور ٹلی کی نو خلقو تا دروغ شروع کی اب مسلم حدیث تے بخاری خبری واوری اب یادل تراشی کائنانو تووی اس بس کہیں قرآن خوی لمازولون حدیث مئی چی شاتین دا ملائکو خبر واوری بیا یو بلتا پا غوط کیو کی مشکا سانی کم دا حدیث را دی او بیا تر زمکا پر دا خبر راشی او بیا کائنان دا غینا نشرم کئی اللہ بن سے طالب جان پا کفالہ دا رجو لینو کی تیشوا جواب یاد کا گورے علماء کرام یو دے استراق عن السماوات یو استراق بے اعتبار السماوات دے اور یو استراق بے اعتبار السحاب دے ورز اور اسمان دادی کی دے فرق ورز اور اسمان استراق من السماوات لمعزولون سورۃ الشعراء استراق من السماوات اے دا فرشتون استراق کول دا اسمانون کنا لمعزولون لا تفتح لهم ابواب السماء چرتت لیشی برا اما خطف الخطفتا الا من استرق السماء نفہی من السحاب اصحاب چرت دی المسخر بین السماء والارض ورز خودل تکت دی نو اغ ورزو تا چی دوی نزدیکی و دو ورزو خبر اخلی نو خطفا خطفا ورپسیشی صحاب ورزو تا چی نزدیشی استرق السماء شہاب مبین اما اخذ من السماء لمعزولون خبر اخلاص شو والارض آمددناها بل دلیل یو دیم نقطہ دیم جواب اندر تو کما او دا محدثینو کر دے یو استراق دا امور جزیو دے ایو استراق دا امور عظام دے توجہ کرو یو استراق دا امور جزیو یو استراق دا امور عظام اما امور عظام دای باس پسمانونو کی گی لما زولون اما امور جزیہ فرشتی پا دی ورزو کی ہوئی حلت بوزا ورزا حلت بوزا اللہ ویلی حلت بوزا حلت بوزا نو دا امور جزیہ دا صحاب ناخلی اما امور عظام او پسمانون کی دین لما زولون والارضا مددناها بل دلیل اللہ دازمکا منگا خورا کردہ والقینا فی آرواسیا منگا خورزولی دی پا دی کی غرونا گورا علماء کرامو یو مدد دے یو مدت دے پہ دے کے فرق دے کہ سکھ نہ پوئے کی جو غرق دے مدد پی جانے مدد للانتفاع دے اور مدت لپا درف دے انتفاع دے تا صورت انشقاق ویل دے اذا سما انشقت وانو صورت انشقاق اذا سما انشقت وازنت بیا اوقات واذا الارض مدت مدت و معنی در اخکل سرا او مدد و معنی در خورول سرا نو مدد انتفاع الخلق دے مدت رفد انتفاع قیامت پا وقت وزمک راخ کلشی فیزروها قان صفصفا لا ترا فی وجن ولا امتا و اما اليوم مدد الارضو اللہ ازمک خورکرت پی جرد کنا والقینا فی رواسیا وانبتنا فیا امون زرغن کردی پا دیزمکا من کل شیع موزون دار یو سیزنا هر یو شیع موزون وزنی مانشوا یعنی پاندازا هر یو شیع موزون وزنی اے پاندازا اندازا کرشوی او دیس مطلب یا خسوک مانا کی موزون اندازا قلت اور کسرت پہ اعتبار سرا لیکن بلا معنی کوم چا خدا موزون اے مقدر پا مقدار خاص مقدر پا مقدار خاص اے لکا بٹنگ پی جانے کا نا ناش پاتے دل تو تخلق ناکوی نو موزون ناکی اخپل وزن دے نو انزر اخپل وزن دے تیشوا دخلتکی اخپل وزن دے ہر یو شے منگ پیدا کرے او پا خپل موزون باندی پا مقدار خاص میں مقرر کرے او اگر مقدار خاص نہ اگر تجاوز نہ کی انزر چتا خطکی شوی نہ دے سا خیال لورت انزر چتا خطکی شوی نہ دے ہندوانا چتا انزر شوی نہ دے ہر یو شے پا خپل موزون باندی مقدر دے بل مانا ہر شے موزون صورتن دے، ہر شے موزون سرے اے تومن دے، لذت پہ اعتبار، لون پہ اعتبار، در چاخ پل لون دے، خٹکی چتر انزر رنگ کل کتا کتلے دے. در تشاول اللہ سے فرمائے ہر نوع را صورت وصفی است، ہر نوع را صورت وصفی است کہ ازو تجاوز نمی کند، ہر سیز لرا یو صورت وصفی شتا دے چھ داغین تجاوز نکی. انسان استا صورت وصفی دے، این تا تجاوز کے تا پخپل صورت وصفی بانے موجود یہ، ہر شے پخپل صورت وصفی، ازو تجاوز نمی کند. وجعلنا لکم فی معاش، امنگ کردو لیل پارستا سو پتیز مکا معاش آسباب دا جوند، ومن آغا لکم بانے عطف کا، جعلنا لکم وجعلنا لمن دا سی بوئی خواہ، ومن اول پار دا غچا لستم لہو برازقین، چنے تاسو غیل رزق ورکون کی، ستا واستا گڑا ستا بیزا، او پرندی درندی چرندی دا کائناتو ہر ہر زرہ، لستم لہو برازقین. ذکا خواغا مینجے ہو کنا، او حضرت سلیمان علیہ السلام تا چویلو ایو غواری اس نگوارم، او نا تو غواری وچی غوارم دو سی زدن نگوارم، اگر چا اللہ کم عمر مقرر کر دی اگر لگ زیاد کا، او چا کم دوڑے را رخصار و ماخام را کی آئے کے لگے زحفہ ہو کا پیدا خو میں پوس کی نشتی. در قرآنو لستم لہو بے سبحان اللہ وے وصار وائم من شین اللہ اندنا خدائنو اسرت دف شرک فی التصرف باندے اللہ وی وائم من شین نشتی اسی اوشے مگر منس خدیدہی خزانی علک مولی سے خزانی سمانشوا یا خزانی دا قلت او دا وسعت یا خزانی مانا کنٹرول کنٹرول بین خزانہ کنٹرول وما ننزلو انرالی گم دا خزانی الا بقدر معلوم مگر پیو انداز مقرر باندی ہر چاہتا اخپل اخپل پا وقت باندی رازی اور زکا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پالفت ربانی کی لکی اور صفحہ نمبر پانچ دا یا طالب الاشیاء من غیره اے بندہ چکارو ندستا گندا او دا مخلوق نگواری حاجتنا یا طالب الاشیاء من غیری ما انتا عقلو پتا کہ دا سر ناقل نشتا دے بیعدائت لکلے دے حل من شین لیس ہوا فی خزائن اللہ سشتے پا کائناتو کدا سی شے چھل اللہ پا خزانہ کی نی اطلاع چار شوی وقتو تا لپار دا بلنا اللہ کو من شین لائندنا خزائنو ہر چی خزانہ خما سکھا دا دا بل پا دربار والی والاڑی گنتے رکا واصل نریاہا اللہ مگرالی گو ہواگانے لواقحا دا لواقح اخپلا مانا لغوی بلار با دخا لغت چی بگورن لواقحا بلار بے نا بلار چی سی علکا اے یو شی اچتون کی اچتون کی اگر تخلا بلار بوئی او اگر شی دا انتفائی چکم اچت کری وی نا اس منگ مانا کو منگار آلی گو ہواگانے لواقحا اچت ان کی دور ازو اچت ورز حمل شا او دائے سشو حامل شوا دا ورزی ندی دا ہواگانی دو اچت ان کی دور ازو دی اپ ورزو کستا فیدہ دا باران اللہ فانزلنا سبحان اللہ دا سناشنا قرآن دا سڑے حیرانی گی فانزلنا نمنگ ورو دبارن باران فاسقے ناکمو ہو بیا منگ پتاسو بانی منگ اس کو پتاسو داو با امان تم نے تاسو بے پار دیو بو بے خازنین زربر جمع کون کی دانوی چی خازنین بائی پیراوڑا زربر جمع کون کی خازنین کنٹرولر خازنین کنٹرولر جدی زمانے ترجمہ نے تاسو لے پار دی باران عبود باران کنٹرول کون کی خازنین جمع کون کی نہ تو جمع کولو والے نہ کنٹرول والے تیشو کا نا صرف دو خوڑلو دو سکولو والے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي او بے شکا منگا لَنَحْنُ نُحْيِي خامخا منگای جندی اللہ سجیب قرآن دے لَنَحْنُ نُحْيِي منگا خامخا جندی کول کو وَنُمِیتُ مَرْ کول کو وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ او منگی پاتی کی دن کی دا مانا نوی چا منگا میراس اوڑن کیو نانا اللہ میراس نوڑی الوارس الباقی اللہ پسما اسناو کی صفت وارس اے الباقی نور وارسون اے باقی پاتے کی دن کی نور بٹول لارشی اللہ کریم با باقی وی کل من علیہ فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ما سر ذلك زكاه مياشت رمضان دم دعوى دعوى نفي دل مغيب عن المخلوقات اور نقطہ یاد رکھا تا تمام کیل بریلیانو عقیدہ صدا پیغمبر عالم بما کان وما شیعگانو عقیدہ صدا وی زمن ائمہ عالمان بما کان وما کتاب دت خودلو خودلو کنا دیر دک وی آو کنا سڑیا نو آگے کتاب نو ثابت شوا چی دا دوار دا یو مور اولاد دی اس قرآن پاک وی چلم دا ما کان وما یکون دا چا دی اللہ ولقد تازو بمیزان کی لقدم تحقیق دے پا دے لامم تحقیق دے پا دے دو تحقیق دین تی جمشن قسم پیدا کی واللہ ولقد قسم می دی پزات اخبل علمنا المستقدمین منکم منگا پیجنو آغا چالرا چی مخی کی دل کی دتا سنا ولقد علمنا المستاخرین اور پیجنو دتا سنا آغا سوک چی رسو کی دل کی دتا سنا المستقدمین مخی کی دن کی المستاخرین رسو کی دن کی پدی باندی ماوردی ابن جوزی پا سراج المنیر او پا زاد المسیر او پدی کدیر خبری کردی تقریم آٹھ نو ترجمی لکلی دی خوز دی وقت دی آٹھ نو خو نشی که دیکھا نا اس کو منڈا دا خوز دی اسو مانی در تکوما علمنا المستقدمین سبحان اللہ اللہ مگا پی جنو آغا سوک المستقدمین سمانا مخی والی حاصل ان کی دی پا خیر کی دتا سنا المستاخرین امنگا پی جنو دتا سنا آغا سوک چرستو کون کی دی دا خیر نہ دتا سنا سوک خیر تمخ کی گی سوک دا خیر نرستو کی گی الخیر خیر خیر دنو الخیر کلمت جامعہ دا الخیر جہاد الخیر صلات الخیر س ایک احسان الخیر تعمیل دا حکم دا اللہ الخیر درس پی جنو آغا سوک طالب اپی جنو تکڑ طالب چسوک درس لام مخی رازی اسوک درس لرست رازی اسوک و تپی دار ناس دی اسوک دیو دا اینا دا خو عام شک اینا عزیزان ترجمه نکم توبه تفسیر راز دا غپروت دی دیوی زاد المسیر لکی آهدوها یو ترجمه اتقدم فی صف الاولی و تأخر عنه وازا القول دا قول چی چا کر دے ابن عباس اکرما منگا پی جنو آغا سڑے چا اول صف تزان رسائی پی جنو آغا چا اول صف نزان رسو کئی سوک دے پا نرتوب را روان دے سوک دے چا کسالا روان دے بخاری دیوی لی دا ما تا خو پتا پتا سو که ملیان شتے بخاری ہوئے خا اخا خخ عالمان نوئے موحد عالمنا متبید شرع عالمنا ہاں چ وی موحد سڑے ابھی دتی استاد تناستی نو پرنے خبر دما یاد دا پس تبر گئے پکار دا دیکھ تول کال کے سر کتکڑی ار دنوں کی ادے گل ناستی نو موحدین علماء شتے او دغین حدیث وای بل چان مو ہے عظیم پتی زمانے کے بادشاہ سے نخ محدث سوک تے عالم با عملا اعلی خاندان سید خاندان اعلی دے عمل اعلی دے علم اعلی دے ہر سے اعلی دے والحمدللہ مرکز اعلی دے نو یاس المستقدمین مخکرات دن کے درس تھا اول صف کی ادری دن کے مزدا او کو سالا رس مزکول دینو رست بودری کو بیا تخت دل آسانی وہ جی کہنا حضرت طالبان تو گورم کہنا اس گورم بیا یو طالب بناستی دے نور پسیزی یو ناسی نور کی بلے گوانا گرمش نو بلے زیتا بلاش ای مقصد دے حصول دا نور نا تپش ای کار قرآن سرن دے دکا چی ضربر آقوا دی خوش نو کار دی خراب شا آل کسالا مجوڑے گا خپل زیم پرے گی دا دیو مانا دا دکو ما ہا جی المستقدمین منکم سوک دیوے المستقدمین ای من ماتا والمستاخرین من وحیون نمانو پا پختو کے جوڑا کا منگا پی جنو آسوک چمرسل دتا سنا آگا پی جنو چلا جوندی دی ستاسو جوندی ام پی جنو ستاسو مڑی ام سمر مرسل سمر جوندی دی منگتا پتا دا درم امانا المستقدمین من خرج من الحلق المستاخرین فی اصلاب رجال پتا دراتا آگا مخلوق چی پیدا شوی دی او پتہ دا اغا مخلوق چرس پیدا کی دن کی دی بلا مانا المستقدمین امم سابقہ المستاخرین امت آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در بلا مانا المستقدمون اے المتقدمون فی الخیر المستاخرین ارسطو کی دن کے بخیر کے المستقدمین فی صفوف القتال والمستاخرین آنہا سوک دے چی جہاد تور منڈکی اسوک دے چی سستی کی المستقدمین پوشکنا ایمن قتل فی الجہاد پیجنو اغسرے المستقدمین چی شہید شیوی دی پا میدان جہاد المستاخرین انتظار کی دخل شہادت ومن من قضا نحبو ومن من ینتظر وین ربکا استعرف چرے یا سرم جمع کئی ودوی لرا پرد کا ہوا یخش ہوا قرآن عجیبک قرآن دے تبھی پوئی کی کہنا ہوا ہے کہنا یارا سنوا شیخ وی منگلا رکا ملا شوا انور شاہ کشمیری سے بنا دے اس ٹنکار شروع کر بدبخت بچے ہوشی انو منگا اڑلا انور شاہ کشمیری سے بتا ان رکے اگے واغست پستر کے ادا سے کیا خدا کہنا حیران شو چدا والے نروس طالبان تو ماتنند یو داسی سڑی رو کرا لا چسوک فنا فی دنیا دے سوک فنا فی المال دے سوک فنا فی شے دا یو سڑے دے چا فنا فی توحید اللہ تعالی دے او دا اللہ دا توحید دا قرآن دا حرکات و سکنات نو ثابت ہے او داسی بہادر او داسی عجیب انسان وَإِنَّا رَبُّكَ رَبَّكَ ستارب ہوا یخش ہوا ہوئے حسر ہے اگئی جمع کول کے آپ آسول کے دا قبرنا بلد چا طاقت نشتے انہو حکیم آکیم دے علیم پر سپوا حکمت نمالک ولقد خلقنا الانسان اس گورا مخ کے کائناتو دا تخلیق ذکر شو اس دا سردار کائنات چی انسان دے کرمنا بنیادم ذکر توجہ کوان ولقد خلقنا الانسان من پیدا کرد انسان من صلصال من حمی مسنون دا ٹنگار کون کی من سلسال دا ٹنگار کون کی من حمئن دا خٹی مسنون زڑی شوینا یاد شوا سال ہر اغسیز توی چگکی ٹنگار سلسال چکی ٹنگار حما خوشتا مسنون چخمبی رشی تاویل صورت بکروی لوکن لم یتا شابد نر بچیا لم یتا سننا خمبی رشوی ندی اے وقت پہ نہیں تیر شوے مسنون دا سننا خمبیرا ہما خوشتا سلسال اچا ٹھیک شوا اس تعداد وقت نشتے اور کسو آفزان توجہ گئے قرآن کریم کے دا انسان مادہ دا تراب مادہ ترابیا پسون وان ذکر دا چرت اللہ ما پیدا کے انسان من ترابن گرا چرت من تراب اور چرت تین صافات کی ہوئی لازب یا سورت حج کی ہوئی یرا را واڑا و سمر وقف پہ تیرے گی شپاور تو شو گیر خدا سے خبر خاجی گورا پیزم نمبرات یا ایو الناس یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من الباس فانا خلقناکم من تراب ما تو پیدا کرے دا تراب نا بس پختو کی نہ عربی بان روانی خیر دے نتما تو پیدا کرے دا تو رابنا اے سورت مؤمنون اور پس شاب تکڑا شواڑ اور دول سمات ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین لسنا پیدا دے دا طین بس سورت صافات اور پس واڑا آیت نمبر گیارہ یولسم فاستفتیم اوم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقنا من طین لازب بس طین لازب شب ٹھیک شو سورۃ الرحمن گورا اے سوال سمات خلق الانسان من صلصال کل فخار اور دل تو ہے من سلسال من ہم مسنون اللہ علیکم علی سیبا سلسال ہما مسنون دا ٹول رار گرے خاورا چوب پکی نی نگے تسوئی پارا بے کی تراب چوب پکی واچے نو شیطین او چدا پکی لغوانی لطاو اے نو لازم شی خلا چلے او کئی کنا آگی گی کنا نو چی وائی گی نو سشی لازم شی نو چلے گی پریگی دی دا سشی حمشی او چی دیر پریگی دی نو خمبیر مسنون شی او چی دا سی پریگی دیت مرتا نو سلسال شی او چی شی کنا نو سلسال شی نو چی تنگ والا ورکے نو فخار شی پوشو کنا نو طولی مادی ذکر کرے او زمانہ کو ما منگا پیدا کر انسان دا ٹنگار کو ان کی خٹی زڑی شوینا دا ٹنگار کو ان کی خٹی زڑی شوینا داسی زڑا داسی زڑا کل فخار پشاند ٹکری کئی ٹنگ ٹنگ آدم علیہ السلام اصل مادہ و خاورا ابے پکی وا چولے چلک سم پہ تیر لازیبیت پکرا رہے چ دال لازیبیت چرات نو دا زمانہ دا ہموا اپوشی او چلے غوانی پستا شوا او بوگا شوا نغا مسنون شوا او چو بطے راک کلشوی نو سلسان شوا او چو لاستی ورطن از دیکھ جو فخار شوا مزرار شوا اللہ واللہ والجان دا جان سوک دے زاد المسیر ابن جوزی باس کی چو دا جان سوک دے سوک ہوئی چو دا جان دقا جان دے چو چاہتا خلق شیطان ہوئی دغ شیطان دے اور دق جان دے شیطان صفت روان کارے دے اور جان زکا دے چی جان دا جن نہ دے پمنگ تخکاری نہ افلما جن علی لیل و رات کو کبن بانے مادہ تخبر کرے وا بچی تم جنین ہوئی باغ تم سوئی جنان ہوئی شیطان تم سوئی جن ہوئی جنت تا جنات ہوئی داولی ہوئی التا خبر قد مر رہا فی اذانکم قد قر رہا نو اس دیده که مسئله تا خواه که دا سو کوئی چه دا یوی شیده دویم قول داده چه شیطان دا ابو شیاطین ده ابلیس ابو شیاطین ده و اما الجان دا ابو الجن ده دا دشل یو جناتی او یو شیاطین ده شیاطین نور دی اور جنات زان لمخلوق ده او شیاطین تابا تشرن دی اغیر نش خیر چرت نکیه عمل جان جن نو پدی کے ڈل اشتے سا اصحابی ایمان امشتے اور نور ڈل امشتے او یہ لیا ان استفا نفر من الجن جناتو وی صرفنا الیک نفر من الجن جناتو ٹھیک ہو گیا نا اور مکھ تاثرت انعام کے دیویلو اگر آیت مبارک اگر یو نظر ورتا سورت انعام آیت نمبر دے جی 130 یا معاشر جن والے انس علم یاتکم رسول منکم جنات تو وہی چتا تو پیغمبر نورا غلے انور ما کلام کرو سو کوئی چ دا ابو جان ابو الجن دے او زاد المسیر وی چ دے جان تے جن زکوی لتواریہ عن العیون دکہ دخل کو دستور کو نہ پناہ دے لتواریہ عن العیون خلق دستور کو نہ پناہ دے تا تخکاری نہ کنا واللہ عالم والجان خلقنا من قبل من نار سموم دا اور گرم بادینا سموم گرم اور نار خو نار شکنا سموم اگا اور توئی چی داغی ہوا گرمی السموم الداخل فی مسام الانسان اگا اور گرم بادینا او کلا چویلو رفستا فرشتو تا زپیدا کن کے بشر من سلسال من ہمی مسنون دا خاوری ٹنگار کن کی خٹی زڑی شوینا او کله چې برابر کم او وانا فقط فی می روحی او واچوم په دې کې روح خپل فقول او ساجدین نو ګرځي ورته سید کونکي علما روحی دې معنی لفظی څه شو زما روح نو الله روح په کې خپل روح واچو ادم کې نه نه او کوي چې روح واچو نو ادم زمونږ د الله جز شو نو نه نه ابنا الله واحد باو علی اعظم بالله نه نو روحی نسبت الله کریم ځان ته ولې وکړه یو جواب خود زمان دی چه اسی ہوکا ستا پا کسا کار دی بس قرآن وی ایمان پر آره بس زپی دویم جواب روحی کی اضافت زان تا کرده دی دا اضافت تشریفی دی او دا اضافت کرامت دی لک بیت اللہ و ناقت اللہ نروح اللہ و روحی اضافت لشرافت والنقطۃ الثالث اغدا دے روحی اضافت روح اللہ جانتا ولی امام آلوسی لکھی لانو سر خفی من اسراری تالا یس المکان روح قل روح من امری ربی اسوک مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یعلمنا بحقیقت روح ابو رضی اللہ تعالیٰ روحی اضافت پس اعتبار شرافت پہ اعتبار یا اضافت پہ دے اعتبار کہ دا سر خفی دے اللہ در راز دے فقول ساجدین اس دیدے کی نرے و نشکال تا سورت بقرہ یاد تھا آلت اللہ وی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ من فرشتو توی سیدہ اوکے آدم تا او دل توی اذا سویتو و نفختو فی من روحی فقو دل توی چی برابر کما روح پک واچو مانو فقو آلتوی اسو اسجدو درنگ متی روی آلتا اسجدو او دل توی بیا فقو فا تفرید پس بانے پا نفختو باندے او سویتو باندے تاروز نشتے خامز دا وقت تاروزم ندے تاروز نشتے ہاں دمر خبر ادا الت کی امر بنا بر تنجیز دے اور دل تک امر بنا بر تعلیق دے الت امر بنا بر تنجیز اور دلتا امر بنا بر تعلیق ایک نقطہ یاد کا دلت امر ال شوے دے چلا آدم خلیفہ نو جڑ کرے شوے الت امر شوے دے کلچ آدم خلیفہ زکمہ کی وعلم آدم الاسماء کلہا سمع رزہم نبیہ میں اس جدو کا نا علم معلوم کا اس دن سے انتظار دے علف اس جدو او دلتوی چلوی سرے بوی روح بکیا چوما داسی بکوما او چراغ نو حضرت بوی اس کی مثال یوں سمجھئے دے مثال وی داسی دے ولی سے مدرسہ جوڑو زبا یوں مدرس راو نما او زبردست منطقی وی تاس لبیا کتاب وائے خان مدرس مدرسہ جوڑوں مدرس پر آولم آئل بخاری ورکم بیاتی سبق وے خان یو شا یو داوی چی مدرسہ جوڑا دا مدرس راغل دے اسباق شروع دی بھائی بخاری لے کر بیٹھو دا بخاری واخ لکی نا استاد کو ناستے کنا بخاری واخ لکی نا مدرسہ جوڑا دا استاد راغل دے خو کی نا سبق دا نو آل تا اس جدو استاد آدم علیہ السلام پیدا دے عالم دے علامہ دے دیکھو علم حاصل دے فسجدو دلتو اذا سویتو و نفختو نفقو دلتا تعلیقا نشم فسجد الملائکہ سیدہ اکڑا فرشتو ٹولو اجمعون پا گنڈا بیار نورنوار ہوئے خا اگر ٹول پا گرالا اللہ ابلیس ابا یکون ما ساجدین ابلیس تا ابلیس زکوی چی ابلیس دا بلس ندے او بلس حزن دائم توی او ابلیس آمی شد چی دن پریشان دے قال اللہ ابلیس چا من کرتا سوش رتالا چی نویتا دا سیدی کا ان کو نا ہیوی لما کن لیا سدا نیم چی سیدہ حکم بشر تا چی تا پیدا کرے دے دا خاوری ٹنگار کا ان کی زڑی خم بھی نکرے شوینا اللہ تے فخر من زوزا فینا کر جن تو مردودی رٹل شوے او پتا دی لعنتنا الی یوم الدین مبتدین وی گورا وی ابلیس انکار اونک ابلیس انکار او کد سیدی دا بشر نا نزک کافر شا اے گل کیدا مبتدین سوئی ابلیس انکار او کد سیدی دا بشر نا نو کافر شا او چھ منگوی پیرانو تا سیدہ کونو دوی چھ دا شرک دے تیسا بیا خوشی کنا دوارتوی دا سی نوا منگل جواب نرازی منگوی دا سی نوا ابلیس اغا اول اغا شخص دے چھ چا بشریت پا نظر دا حقارت کتلے ہو اتا دیاغی بچوڑے تم بشر تسپک گوری او چھ پیغمبر بشر ندے دے نور دے جواب شو اغی اغا اول آئے دا بشر تا سیدہ نو اکڑی زکا ابلیس شا مانگوی نا نا آئی بشر تا سپکویلو نا زکا ابلیس شا ازن ای آس چود لے بشر ان خرد تا من سنسا قال وینا لیک اللانت الام الدین وکی دا پتا دی لانت تا یوم الدین پوری نزا یوم الدین ستوی علکا اس رو سران روان دے چو دا قیامت رز دا نزا قیامت پر روی پوری خو لانت دے ناغی نمخی بیاسی دی آئی نمخ کسی دی توجہ کرو بعض علماء لکھی الی یوم الدین پوری خلانت دے ثم بعد ذالکا افانین العذاب اس خسرف لعنتی لعنت تے خو پس دا قیامت نا بیانو اقسام دا عذاب تی غزی مچی او خستہ خبر تو کم چی لند وی نا غخن دا دا دنیا دار الجزا دا که دار العمل دے ہاں جزا موئے کنے سر قرآن نیم خلاش ہو جزا دا دنیا دار العمل دے که دار الجزا دا دار العمل دے نو دار العمل کی خو جزا نی او ابلیس تا پا دار العمل کی جزا ورکو لکی گی نو دار الجزا کی بطریق اولا جزا بوی انیوان پوچھ لی دی ابلیس تا لعنت تے الیوم الدین پا دار العمل کی پی جزا ثابت اشوا چھ پا دار العمل کی پی جزا لاغو دا نو دار الجزا کی بطریق اولا بس ٹک شوا نو ان علیک لعنت الیوم الدین کی اشارہ شو دوام لعنت تا استحقاق دلانت بطریق دوام قال او دی بدبخت فانزنی لائم بباسون مولت راکا تر رزد قیامت پوری تر آغی رزد پوری چی خلوب کی پورتکول کی گی اللہ وطنکا من المنظرین ویلا یوم الوقت المعلوم تر وقت معلوم پوری اس وقت معلوم سرے افنا نفعی اولا او دی قیامت رزد تا یوم المعلوم ولوی ذکر چی دی تذکرہ پا قرآن کی شویدہ پا کسرس سرا گویا کی چی دا وقت مقرر معلوم ارچاتا رہے ہر سو قیامت قیامت کی کنا قال اوی دی ابلیس اے اللہ بیماغ ویتنی پس او دا گمراہ کولستا مالرا زبا خام خا خستا کوما لپاد دا آدم اور اولاد آدم فی الاردی پزمکا خستا کول بکوما لئو زیننا خستا کول بکوما خستا کول خو پیجن کنا یو شیب تا خستا خکارا کوما زکا چی خستا کول خو کار دا اللہ دے زبر تا خستا کول کوما خستا اخکارا کوما ولغوی انم اجمائین او زبا غرکم دی طول لرا گمراہ بکم دی طول لرا اللہ عبادک من المخلصین سوا دستاغ بندگانونا المخلصین چی تا خاص کری دی لپار دا توات اخپل لام دے کنا لام بند زور دے المخلصین اخلصتهم لطاعتک چی تا خاص کری دی لپار دا اخپل توات وفی قرات بصیغ اسم فاعل المخلصین اغا خلق اخلاص کے ان کی دی پہ عبادستہ نکب اللہ سوئی المخلصین الموحدین انور مفسروں میں المخلصین شی اغا سوچ راتل کے پتواتو پہ صفت اخلاص قال اللہ وی حازا دو معنی یاد کا حازا دا اخلاص توجہ ہے حازا دا اخلاص چپ معنی دا توحید دے سراتن علیہ دا علیہ پا معنی علیہ دے حروف جارو پا خپل مابین کی زبردست اتفاق دے قال اللہ وی حازا دا اخلاص توحید سراتن دا لار دا علیہ ما تدرسیدو مستقیم برابرا دا توحید بان ما ترسیدیشی دیم معنی کم حازا دا تخلیص تا مخلصینو دا یاس الا عبادک من مخلصین شیطان وی چې زبر ټول گمراه کوما خوستا مخلصین بندگان به زما د گمراهی نه بچی الله هاذا دا تخلیص ته مخلصینو د گمراهی د ابلیس نه صراط دا یو دستور دی او صراط معنا دا یو قانون دی دا یو دستور دی علیا مستقیم اوس معنا بکی الیا مستقیم یا مانو کا علیہ بیان ہو دس مانو کا بیان مقدر کا علیہ اللہ پا ما باندی بیان ہو دے مسئلے رسول دی تاسو تا مستقیم چی دا برابر مسئلہ دا یا دا تخلیص دا مخلصینو علیہ مستقیم اے مستقیم علیہ دا خبرات دستور دے پا ما باندی اے ما دا خبر دستور کرے دا قانون کرے میں دے دیر میں قانونی شکل ور کرے دے این عبادی لیس لک علیہم سلطان اللہ وی زما بندگان چری نشستا پا غیبان زور سلطان موائے زور دے اللہ من اتباکم الغاوین ہاکی سو گمرانو نتا پسی کی گی او یا ساتا جانم ستا سچ دے لموہدہم اغزید وادی ستا سو دے اجمائین دا غنڈو لا سبت و ابواب جانم دے پا دیو دروازی لکل بابن لپا دیو دروازی من هم دی خلقنا جز ان یو حصہ دا یو ڈل دا مقصوم مقرر شوی جز بما ڈل خوا بشارت بشک متقیان بی پا جناتو کے پا باغی چوپ چنو کے او یقال مقدر دے او برشد ویتا داخل شے پا جنتا و سلامتی او پا امن او با باسو منگا عرق شے چی دے پسینو دودوی کی من غلن دکینونا اخوانن اے یکون اخوانن دوی بشیرونا علا سورن پا پالنگونو باندے متقابلین یو بلتا مخامخ علماء دا نزانا ما فیزی من غلن باندے سورت آراف کے کلام شوی دے دا غل یو مانا خو کینا دا و یو مانا دا شوا اگر مؤمنین چی دنیاوی لحاظ سرا یا اجتحادی اغراض پا من نسبت سرا دنیا کی یو بسر سکینا وا نو قیامت پر از باغ ختمش شاہ سیم لکی اور دیر تفاصیل لکی تیشوا نو اگر دنیاوی غل اور دنیاوی کینا آبا ختمش لکر سا دے متو جی اگر ما در تکڑے وا چی دے غلنا اگر کینے طبعی مرادا غیر اختیاری چکم دے انسان پا فطرت کے پرتدا ہر سڑے دا بل مرتبی تپسخی گی پوشی لکہ یو سڑے چی بل عالم غط اگوری تو دے کشر عالم آئے تپسخی گی یو سڑے سیات مندی زان نخو گوری آئے تپسخی گی تو پا جنت کی خود درجات و تفاوت دے تاب یو درجی دا بل ببلی آغا تفاوت دا درجاتو صورت کی آغا غلی طبعی چی بوی ناغا بنی وی ہر سرے با پخپل سیز بانے مطمئن وی یا سر غلی طبعی چی آخرت سرے متعلق کی اور شاہ سے بوی آکی نہا کہ در دلی بیشتیان باشد دور کنیم احوان الاس المتقابلین نرے و مشکال در تک کوما ترا واڑو لگو سورتی تو را واڑو اللہ آیت نمبر 20 ہو گورا جی متقینا کلو اشربو انیم بما کن تعملون متقینا تکیاب لگن کی دوی علا سر مصفوفا پسفن باندی پالنگونو باندے داس پالنگونا مصفوفا پچپ سفنو بپراتی آتوی دوی پالنگونو مصفوفو بی دلتا متقابلین اور دیزے کشکال دے چھ مصفوفا سنگا متقابلین شلا تاس اس پا سفنو کے ناس یہ تاس متقابلین یہ رنبنی صف تا خرستنے نخ کاری عام نسام خونے مقابل کنا چھ رستنے صف ما تا گوری خرستنے رسنے سب پر تنخ کاری او التوی دوی با پر سروری مصفوفاو باندی عدلت متقابلین صافات کے متقابلین یو جواب ادا دے چی احکام اینجا دیگرن و احکام آنجا بس خلاص دا دلتا مصفوفاو صفی اولتا صفی ثانی نخ کاری التا باخ کاری او دا سما فی مشکل سے مشکل خونو دا نن سبا چی دست دی میراب کی غٹ شیشہ لگی دلی اتو ورتا گورن دا ٹول جماعت ورتا مخ کاری خود دینا خیستا خبر ادا دا دی مخ کی آتا من غلن تاکید دے منگ با نزانا ما فی من غلن چی غل تی اوخ کی نا اوخ کلا متقابلین یو بلتا پا مخ مخ روانی سمانا ہر یو سرے با دی بل دی منی نا ڈکوی نا متقابلین او چی مینہ نینو کی مخامخ ورتا گوری تا تا مخامخی چی مینہ نینو ورتا نگوری متقابلین دا من غلن دے پار تاکید کا تاکید مانوی نہایت پا منی با لبریز وی دا سبی لکچ یو بلتا غالا گھٹے وی متقابلین مخامخ او نبرا سدوی تا پا جنت کی آجی نصب نصب مانتیا او نبی دوی دا جنتنا بی مخرجین سکنٹ دے پارا بارستیشی بے مختصر بر نبی سبحان اللہ نبی عبادی اللہ خبر کا زمان بندگان انی ان الغفور رحیم زبخون کے میروبان وان نازابی زمان شیخ بوی لیکن یہ بھی خیال رہے ہیں اور زبی مسلم نبی عبادی اعلان دا جمال شو دا اعلان جمالی اس گورا وان نازابی دا اعلان جلالی فالکا گورا جمالی زمان جمال دا اللہ مدد دا جمالی واخلی دیتا زمان سکار دے پوشی ونا بے بادی دا اعلان جمالی دا اللہ شا جمال ونا عذابی اعلان جلالی شا ونبئهم باب الثالث تر اخر د سوره پورې خبر کدی لرا د ملمنو د ابراهیم نا کله چې داخل شو ورتا فقالوا السلام سمانا سلام دی سلاما سلام دی بس فعل دے کنا سلام دے نوین نامن کو مجلون دتا یری گو ہے معلوم اشد اسباب موجود گئے کہ خوف چرک نہ رہے قالو دی وقت میں یری گا منگا زیر در کو تاتا یو غلام علیم سرا قرآن کی دا ابراہیم علیہ السلام دا بچو دو صفت رازی غلام علیم او غلام حلیم چکم دے کہ غلام علیم بھی نمرات بترنا اسحاق علیہ السلامی چکم دے کہ غلام حلیم بھی نمرات بترنا اسماعیل علیہ السلام بھی انظر الی سورۃ الصافات صافات کو گورا آیت 101 رب ہب لی من الصالحین فبشرنا بغلام حلیم قال ابراہیم فرمائل ابشرتمونی ای زیرا کے مالا پدی خبرا علام مسن الکبارو چمات رسید لے دی بڑا توب علا ان مسنی ما ام مسن الکبار فبیما تبشرون دا فبیما انکار دی پار ندی خواہ دا تعجب دی پار دی فبیما تبشرون دا کمی اوجوبی اپا دی کمی ناشنا خبری زیر را کوئی فبیما ای بی ای اوجوبت تبشرون دا سناشنا خبری زیری دی دا سناشنا خبری زیری دی تیشو کنا زکر دا خود دیر ناشنا زیر دا چی بودا باباوی او ماشومی پا جولای کنیولی سمر خوان کی قالو فرشتی ورطی بشرناک بالحق منگ در زیر درکا پا امر یقینی حق پا ماند یقینی دے فلا تو کم القانتین قال ابراہیم فرمائل ومن یقنط نافی دخا ومن یقنط می رحمتی نا امید کی دلد رحمتنا الا ضالون مگر آکسان چی گمرانوی اللہ در رحمت نہ خود نہ امید کی مگر زوال گم از خو راہبر د قوم او د امت ما نزو چرتا مایوس کی گما ٹھیک شو سو اور دیر کی نقطہ یاد رکھا دلتا رحمت تے ومن یقنط مخ قنوت تے اور پسی سرے الا الظالم من یقنط نہ امید کی در رحمت نہ مگر زوالون حضرت یوسف راوان پرون چتا ویلو حالت رحمت سے راوان عزت تایت نہ خیما پتہ ولگی جتا زوت کرے دے کنے انه لا یاس من روح الله ذا خیر عزت نہ کما 87 نمبر وہ اتیا نمبر وہ اتیا یاس درتا ولا تیاس من روح الله انه لا یاس من روح الله الا القوم الكافرون روح سرا کافرون ذکر کر دے او یقن تسر زالون ذکر کر دے دا ولی علماء کرامو را دا زلالت اثر چکم دیکھا نا دا پہ انسان بانے ظاہری وی توجہ کوا زلالت اثر پہ انسان ظاہری وی لکہ دا قنوت اثر چپ انسان ظاہری وی سرے چنا امیدے انو اچھلے تن مخت پریشان ہی کنا اثر دا قنوت پہ انسان بانے ظاہری وی لکہ اثر د زلالت چپ انسان ظاہر بھی اما کفر دا صفت تا قلب دے نو کفر باطنی دے تیشو کنا نو روحما خوشحالیم باطنی دا التا روح صفت تزر دے خوشحالی نو کفرم صفت تزر دے دا دوار مستور دی کنا لکہ کفر دا کافر پٹ دے سرور دا انسانم دزر کار دے اما قنوت اثر ظاہری دے اور دا زلالت اثرم پا ظالبان ظاہری بھی قالا فما خطبکم ایوہ المرسلون قالو دوی انا ارسلنا الی قوم مجرمین وی دوی منگا لگلشی مجرمانو تھا اللہ للوت سوا دالی لوتنا انا لمنجو مجمعین منگا نجات رکو دوی طول لرا اللہ مراتو قدرنا انا لمن الغابرین توجہ کا وقا و دی آت کے دو استثناءگانی دی او لمنجوهم دے او قدرناهم دے دے منزان پوکا اول گورا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوت بیا انا لمنجو مجمعین الا امراتہو اول استثناء دا آل لوت استثناء چی دا دا قوم مجرمین ندا منگا غرکو مجرمان خو آل لوت با بچی ولی آل لوت سر بسکو لمنجوہم اجمعین آل لوت لبطول نجات ورکو اللہ مراتہو دا استثناء دا آل لوت ندا مجرمان پوشے مجرمان بطول غرکو آل لوت بپاتے کو آل لوت بطول پاتے کی گی آل لوت نبا خزے غر کی گی نو اللہ مراتہو استثناء دا آل لوت نشوا ٹھیک شوا دیمہ خبر یاد کا علماء کرام و مشرکین وی انا لمنجوہم دا کلام دے چا دے دا فرشتو دے نو فرشتے منگا نجات ورکو دوی لرا چھے فرشتے نجات ورکو لشی نو فرشتے خو مخلوق دیکھا نا چھے مخلوق نجات ورکو لشی فرشتے زنگ بابا گانو نجات ورکو لشی ای پنج پیریانو نمانے تاسو اوز بس سکائے انا لمنجوہم اجمعین فرشتے منگا نجات ورکو کنا بچے فرشتی نجات ورکول شی نو مخلوق تو نجات ورکول شی داغی یو الزامی جواب الزامی پر علمی جواب دے اللہ کا مقدر سوک دے تقدیر سوک جوڑے اللہ تقدیر فیل دے چا دے اللہ اور اسے قدرنا تقدیر نسبت فرشتو جانتا ہو کر جواب را کر جواب واخلا جواب را کر جواب خبر خلاصہ شو قدرنا تقدیر سوک جوڑی تقدیر فعل اللہ تعالی دے او دل تک دوی زان تا قدرنا نسبت کرے نو معلوم اشوا چی تقدیر فعل دا اللہ دے تقدیر فعل دا فرشتو ندے نجات ورکل فعل دا اللہ دے فعل دا فرشتو ندے والجواب الثانی انا لمنجوہم نسبت تا نجات چی فرشتو زان تا کرے دے دا پیت بعد اسبابی ظاہری او سرا لگا قدرنا نسبت اعتباد اسباب ظاہری و سرا اسباب ظاہری و سرا سڑیا قدر نہ منگا رستو کو دا اور نہ منجو اسباب ظاہری دے نور نور خلق بھی مکانات بواول برتبو غرزو ادیب پزے پری گتو خبر خلاص شو اسباب ظاہری و سرا دریم جواب دا دے چماتا سو سورت ہود کی ویلو مائے تب یا ساتے قیدہ ہدای بیو کم دا مسئلہ لکل دا کتاب شہادت وغیرہ کے اصول اور قیدہ دادا چ مرسل عموماً کلام دا مرسل نقل کئی مرسل نہ مرسل قاصد دے کلام دا مرسل نقل کئی لیک اس یو وزیر ہی کہنا وزیر دا پاکستان وزیر بوجی چتکڑے دا دیر زیاد لائے مارتش وے اور دا پاکستان یو وزیر دے اگر چ تقریر تکینی وہی زمنگ حکومت وہی زما حکومت زما حکومت بدا سکے نو دے خپل حکومت نہ ہوئی دے کو چاہ وزیر کرے مقام اللہ طور کی بیا بنی وزیر پاک بادشاہ تو نسبت کی زمن حکومت زمن حکومت نو انا لمنجو دا ارسل کی دا اللہ کلام دے وہ فرشتے دے اللہ کلام نقل کی انا منجو زمن اللہ نجات اور کئی قدرنا زمن اللہ دے عذاب مقرر کرے دے مرسل نقل کئی کلام دا چا دا مرسل اگر سورت ہود اگر چورہتر سلور اویا فلما عذاب ان ابراہیم رو وجات البشرا یجادلنا فی قوم لوط اگر یجادلنا ابراہیم سر جنگ کو ابراہیم اللہ سر جنگ کو ابراہیم خبر چاہ سر کو لے فرشتو سرا اخلی یجادلنا ما سر باس کو اللہ سر کوئی باس نہ کو رسول اللہ سر باس کو خو رسول اللہ سر باس اللہ سر باس بدل تو مانا ان عالم رجم اجمعین نو قول دا مرسل پا حقیقت کی قول دا چاہی دا مرسل لیکن طالب زمان کا مدرسہ نو دیکھ پا کہ دلی مدرسہ خونی اجز کال در آگلی ہم شپگ میں آشتی یا تم آشتی یا شپگ میں آشتی کہنا خود دیوی زمان کا مدرسہ مرسا خود محتمیم سے بھی اِنَّا عَلَمْنِ الْغَابِرِينَ ہر کل اچر آگے فَلَمَّا جَاءَ آل لوط المرسلون ہر کا چرا آل دلوت تفر فرشتے المرسل فرشتے فقال دو انکم قوم منکرون سن راشنا ناشنا خلق یہ اب ماں دفتے سرکتے اوت کے قالو بل جینا کا اگی بل کے مراد تل کرتا تھا بما کانو بی فی امترون بما نمان سمراد دے سوک یو مانا کئی بے ماں اے بے اقاب ما اقاب بخام مقدر را اباسی گورا بابا تقدیر اباسی بے اقاب ما بس ازاد آغسیز کام فی امترون چودی با کی شک کاؤ اگر شک سیشو مسرد توحید اگر شک سیشو اگر عذابو بے اقاب ما کانو یمترون پس سزا داغا شک پا عذاب کی پس سزا بے قاب داغا شک چدو یہ کہو یا پس سزا داغا توحید چدو تی انکار کہو واتناک بالحق امگر اتل گریتا دا پا امر حق سر بالحق اے بالامر الحق چگا عذاب دا قوم دے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِعَلِكَ سبحان اللہ فَاسْرِ بِعَلِكَ نو پس روان شا پا قبل آل بقیت من اللیل پاکری سا دش پی آخری سا کی روان شا پتکری دش پی وطا بی ادبارم اتوار پسی روانو سا وطا بی زت ادبار دوی شاتا ولا التفت منکم آدن او ندی گوری دتا سنی او کس شاتا ومزو تلزی خیسو تؤمرون سومانی شبی وکی دا اسری بی آلیک لوت علیہ السلام تی تخبل آل مکی کا روان شا وطا بی ادبارم اتروانو سا دویتا دویتا پشا دوی نا پشا دا خاندان دی مخی کا و تبیعت بارو اتزدوی پسی تیشوا ولا یلتفت منکم آدم دی دو توجیحات تدوی پسی زا اوی اوارتا و قل لهم منا اوی اوارتا چه گوره بنا تاسو که یو کس شاتا نوالی امیر چه ره دی اخبر رایت تربیت کئی کنا حتی لوت امیر دی او آل مامورین دی اللہ وی دی آل تو چی زی تو ور پسی شا ور تو شاہ تو نہ گورے نیگ نیگ زی گورے شاہ تو نہ گورے دائیو مانا شا دیم دا دی چی دا امر باری تعالی دی آداب سفر دی فاسری بیالک آداب سفر و طبیعت بارم آداب سفر و لا التفت آداب سفر سمانا تو زاد اخپل آل پسی او تاسو طول چی زی نو شاہ تو نہ گورے دا شاہ تو نہ گورے وامزو زی حیث تؤمرون حیث دو معنی دی یو حیث مکانیا زی آغا زیتا چه تاست عمر شوی دی چه شام دی یا اردن دی یا پا اردن کی زغر دی یا زغر اردن شام دیمه توجی حیث تشبیحیا وامزو زی حیث پا آغا شام تؤمرون چه تاست عمر شوی دی حیث زی پاگا شان چه تاستا مرسنگا اے آخری شبا کی زی دوی با مقی کی تب ارتشاتے اور شاعتا با گورے نا اور بالکل نیغ نیغ زرزر زی شاعتا بول نا گورے شیخ القرآن علی الغفران با فرمائی لے چه اللہوی ولا التفت شاعتا با نا گورے زکا چه شاعتا قتل پا مقصود کی نقصان راولی داش القرآن نقطہ دا شاہ تا قتل پا مقصود کے نقصان راولی نوچے طالب سبق ہوئی شاہ تا گوری خو نقصان رازی ولا التفت منکم آہدن شاہ تا بنا گوری دیما نقطہ علماء لکی اشرف علی سے ہم لکلے دا ولا التفت شاہ تا مگورے ولی مگورے زکا شاہ تا زید گناہ دے او گناہ تا قتل او دو گناہ زید قتل گناہ دے شاہ تا زید گناہ دے گناہ تا قتل گناہ دے زید گناہ تا قتل اشرف علی تھانوی سے مسائل السلوک دے دے کے بیاو گورا انشاءاللہ مسئلہ حل دا اب بیا لکل دی لکہ اغا مجالس دا کفر او دا بدعات نو عرص پا کی داخل دے بعضی مولیان عرص لزیوی منگ چیزا کردو چی بیا کے منگ ندو بریلیان دی کتا بریلی شکا نا کنا بریلی سر ساخ کری وی لکی وی اشرف علی سے ابو گورا بیان قرآن مسائل سلوک تحت حاضر آیا وقضینا الی ذالک الامر تیشوا وقضینا الی ذالک الامر امنگ واجب و اوح قضی پا مندل اوحل امنگ وحی اکرا قضینا وحی کری امنگا الی لوت علیہ السلام تا ذالک الامر آدی امر کم امر انا دا ان مفسر دے دا الامر دے پارا ان دا براولائی چی جرد دے قوم مقتو مصبحین پری بکرشی بہت سباک ان کی اور آل دا مدینے یعنی کلی والا یستب شرونا چی خوشحال دل یو بس ٹوکی ٹکاری علی شاہ بھی مطلب تو جان رسو چرا منڈے کڑا سیدل کالا پیغمبر انا اولا زیفی او بد وقت دادی زما ملمان فلا تفزون ما مشرمند کوي په مخ په بارد دوی الله نو ویلګي ما مغم جن کوي قالو دی قوم وی اولم ننهکا آیت نی من کړی مونگا العالمین د مرستی او د ډلې د خلقنا نو قال پیغمبر وی هاولای بناتی دا زما لونه دی نور مانی ما مخ یو کړی او دا بل اسمانکم هاولای بناتی اے بنات قومی هاولای بنات قومی دا زما د قوم جن کانی چی دی داستا سوری پار دی هاولای بنات قومی انکن فائلین لامرک انم لفی سکرتم یامہون عام مان خدا چی لام قسمی دی لامرک قسم دی پا جنستا انم داخل چی دی لفی سکرتم پا مستعی کے یامہون بے خود دی داخل ستا دی اے قسم دی پا جنستا بے شک داخل مستی کی بے خود دی بے خود دی اس کے توائے چلام روکا الک لام روکا کا نمرا سو دے پیغمبر صاحب اللہ زما دے قسم وی پومرستا بغیر غیر اللہ پنم قسم آغسل گناہ دی او اللہ ولی پا مخلوق مان قسم واغست وے اسی واغست یو جواب دیم جواب لا یسلم ما یفعل وهم یسالون قانون تاج پار جوڑ دے آخو قانون ساز دے تے مکلف کرے پا قانونی آخو مبرہ دے قانون نا درہم جواب لامرو کا امام مالک وئی او دارن تفسیر قرطبی لکھ دی قرآن کریم کے چی چرت دا سے الفاظ راشی نو ال تک مقصود مخلوق نہیں بلکہ خالق دا مخلوق مرادی مانے دادا لامرو کا سمانا لامرو خالق کا لامرو کا اے لامرو خالق کا قسم دے دا خالق ستا قسم دا خالق ستا قسم دا رب ستا از تفسیر قرطبی زاد المسیح لکھی چ عمر نہ مراد عمر خودے جن دے زکا چ علماء لکھی یو بے زم بل عین دے عمر اگر کو ایام او دہور تو ہوئی سمانی تا یو عمر بفتح العین دا پا مانا دا جون دے مانا لامرو کا اے حق کا لا امتی کا بس لامرو کا ما لازم کر دے حق ستا پا امت ستا او گر دی خلقو دلوت علیہ السلام تابداری او نکرا غر کی گی لامرو کا مانا بسکے اے و حق کا لا امتی کا ما لازم کر دے ستا حق ستا پا امت چه تابداری دیو کی اس انہم لفی سکرتم یا محون درے من مانا دادا چه دا قسم دے خوب مانا دا دعا دے لام روکا سمانا جوندے او سات جوندے او سات بس یا دا عام روکا شہادت تے لکہ شاہ اللہ صرف چوی بسری قسم با لب میں گونے تو و زلفی شب گونے تو کہ تم محبوب دل روبائی اینم لو فیزا اتنی آمہونا حاغدت مسیحات مشرقینا انی الدا خلق اسیحات چیغی مشرقینا وقت نرخواتا پا وقت نرخواتا پا وقت نرخواتا اید نرسیریو فجالنا آلیا اگردن برد دیکلی سافل آدالنونا اول مقدیبان حجارتن کانی من سجیل دخ پخو کرشونا بس او دیده که نکتہ یاد رکا مخ کتاوی مقتو مصبحین او دلتا دے مشرقین او سورت یہود راوان زر شتا کرشا آلتا سووے آ 81 نمبرات انہو مصیبو آما صابم انہو دوم صبحو جو دی وقت آزدار سرے سار عدلت مقتو مصبحین سار او قرآن اخذت مسیحات مشرقین وقت علاقت سار دے او وقت پریکڑو سار دے اللہ چا عذاب راغین وقت اشراقو مشرقین وقت اشراق وقت نرخات ویسا پوری مصبحین مصبحین اور نرخات نرخات ٹیم خواغیت سار نوی خلق علماء کرامو توجہ کا مفسرین لکی، ابو الیس لکی، مصبحین کی اشارہ دا ابتدا دا وقت عذاب تا، مشرقین کی اشارہ دا انتہائی وقت عذاب تا. سمانا وقت دا صبح اے عذاب شروع شو، فرشتو دا کلے والے اچت کا، چی کلی اچت کل سدوم کلے والے دائی چی اچت کا نبار اے بوت لا اب دم رے اچت کرا چی دی خلق و خبر اسمان والو آوری دے آل تے بوت لا آل تے انداسی اولتا راو غرزور اچھا زمکی ترسی دل نو مشرقینو اچت کرل پا وقت دا مصبحین اور آوائی چول پا وقت دا مشرقین خبر اخلاص شو ان فی ذلک الآیات فدیک دی برتنا للمتوسمین عقل مند دی پارا اے فکر مند دی پارا و ان دا کل قوم لوط لبی سبیل مقیم دا پنی غلار دی پنی غلار دی سنگ نی غلار تا سوچ دے دا حجاز نہ پشام تا نہ چ دانی غلار دا چ حجاز نہ بحر می تزی پلار دا شام نو منس کی راضی توجہ ہے دادے پنی غلارا کم لار چاہے اے حجاز والو چتا جو کل شام تزے پلار د بحری میت باندی نو پمنس کرا روان دی ایتن سوریا ہم وے سوریا دا یو حکومت سوریا دا غنا اغزے سوریا سوریا نو دازے پلار نیگے دے چ آلے حجاز چ روان وی شام تا پلار د بحری میت نو پلار کرازی لکہ صورت صافات کے بدر تراشی وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ دِيم دَلِيل دِيم دَلِيل تَغْوِيدُ نَمُونَا وَإِنْ كَانَ صَابُ لَيْكَ أَوْ تَيْسِرُ خَوَنْدَانَ دَ بَنْوَالَا إِكَ بَنْوَالَا آغا بَنْوَالَا چو شعیب الاسلام وطرالے گلے شو فَسْتَ حَلَاكَتْ قُمِ مَدْيَنَّا الْإِكَ بَنَا زَنْغَلَا فانت کم نام منگو تو بڑھ ہوئی کا نا فانت کم نام نمگ انتقام واغست ڈلچی دا دوارا قومنا لبی امام مبین لبی امام پغلار واضح مشہوری کی دی مبین مانا واضح امام مانا مشہور دی پغلار مشہوری واضح بانی دی اے چلندی سڑک ادی مان لبی امام مبین پغلار واضح مشہوری بانی دی مانا لبی امام مبین پغلاری چلند بانی دی اپا موٹر وی بانی دی ولقد کذب اصحاب الحجر در منمونا اور نسبت درو کلو اصحاب الحجر اصحاب حجر دا حجر دا یو کلی نم دخا اور مفسرین لکی هو وادن بین المدینه و تبوک دا تبوک او دا مدینه پر منز گرازیم او منگو اور کرو دویتا آیات ناک پل نخی فکان و ناموری زید رودا ظالمان دائی نمک اڑا ان کی وکان و دوی طاقت اشاره دا یعنی تونا کنشتل بے دا غرونا کورونا آمینین آرام سرا آرام سرا بے کورونا زان لجوڑا ول فاقدت مصیحا بنیول دوی او چگی مصبیین پا وقت سبا فما اغنان هم فیدو نکر دوی لرا ما آمال خبیصو از مدارک ما اعمال شرکیو کانو یکسبون چی دوی با کول وما خلقنا دلائل عقلیا ارنی پیدا کریم اسمان نظمکی وما بینهما اور ار اغشی چی دے پا دیزمکا او دیز اسمان پر میانس کی الا بالحق الا بالحق دا باپ مانا دلام کا الا بالحق الا للحق با پا مانا دلام الا بالحق اے للحق دل پارا لإظهار الحق چه حق پہ اخکار کو او حق پہ ظاہر کو او تفسیر لکی سمرقندی سیبا الا بالحق اے للحق الینظر عبادی الیہا فیعتبرو دل پارا چه زمان مخلوق ورتو گوری اور عبرت حاصل کی اللہ اکبر وان ساعتا اور بے شک قیامت چلے لآتیتن خام خاراتن کے دے تسلیان شروع شو فس صف الجمیل اعراض کا اعراض داس اعراض الجمیل چھ خستہ دے اعراض جمیل ستا ہوئی چپائے کہ مخلوق تا جد و فریاد نہیں خدا مانم نسے کی خستہ مانا دادا الاعراض الجمیل چھ لپار دا رضا اللہ دے داس اعراض کا چھ خالص دا خدا رضا دے پا رہی عرفتا چه ده والخلاق العلیم پیدا کن که ده پر سبانی پوا خلاص چه غد مبالغی لوجد کسرت تا مخلوقات را ده ولقد آتینا کا بیاب تسلی امنگ ورکری تا تا سبعا من المسانی و دا مکررنا والقرآن لازیم اتف بیان کا چه دا سب مسانی قرآن عظیم ده دا سب مسانی چه قرآن عظیم ده فاتحہ قرآن دے اور فاتحہ قراءت دے قرت بنو ایخا قراءت بوائے یا مانا سبا من المسانی وہ دم مقررنا والقرآن العظیم اور تال مادر کر دے لوی قرآن قرآن عظیم آ قرآن دا عظمتن مالک اور کہ تو عطب دشے پخ پل نصر آگے فیران جو راگے برداشت کا ہوتا ویل دی کنا چی یو یو سورت تا قرآن ویل شوی دی یو سورت تا قرآن وی یو سورت تا کتاب وی نو فاتحہ سب مسانی شوا او سورت بقرہ والقرآن العظیم شوا برا مانا یاد شوا والقرآن العظیم او خاطر بیان میں اوکر والقرآن العظیم او قرآن چی دا عظمتونو کتاب دی او سب مسانی وہ آیتونا مکرر مسانی تا مسانی ولی وی وی مسانی دا سنان دا او سنا دخرے تعریف تو ہوئی اب فاتحہ بار بار دخرے تعریف کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین داس المسانی ہر رکعت کی بیا بیا وی لکھی گی ہر رکعت کی بیا بیا وی لکھی گی اللہ صلاۃ اللہ بفاتحۃ الکتاب اب بغیر فاتحہ نہ مزن کی گی تو منی کہنا منی کہنا زم منا تم منا بغیر فاتحہ نہ مزن کی گی زما داس کی دو خو خیال کوا مطلب بل سرا تو نہ ہے بغیر فاتحہ نہ مزن کی کامل مز بغیر فاتحہ نہ نکی چتا فاتحہ نہ ویلا نہ نکی ٹھیک شو خو چز زان لے ما پخپل وی ما چی ما پس امام زما پزی وئی فاتحہ نہ بغیر مزن کی مثال شو لا صلاۃ اللہ بفاتحۃ الکتاب مز کامل نہ کی مگر تو فاتحہ دا کتاب سرا ٹھیک شو اتفاق دے خو چیز زان لے ایمان و زان لے ایمان چی ایمان پس ایمان اگر زمان پسی ہوئی اس طرح سے زستا پسی درس کم کنا اتوائی زمانگا درس سکای ہوئی منگا درس کو تو درس کئی تو خود چپ ناس دی خو زستا پسی ایمان کنا دا زمان وینا تالی پار دکنا بس دی کنا جگر اسی خامق شروع کنا لا صلاة اللہ بفاتح دل کتاب ہر رکعت کی بیا بیوی لکھی گی دا مناظرہ وا دے شیخ مرحوم یا غیر مقلد عالم عبد القادر سے مر دے اس تکرم ملا اس کو ملا نشرے اور زبردست مناظرہ وا متعین شو مقرر شراج بازار دگئی لیاقت باغ کی آبادی اشوا تیارے اش مناظرے وقت چراغے او دنیا جمارا خطرہ و قتل عام بابا کی نو آگا مناظرہ اچتا شوا اور جج تنیزی لارا جج سکا یا جج مختص مدعی مدالے خپل خبر ہو گئے شیخ مرحوم عالم و منطقی فلسفی دل زبردست خپل صغرا کبرم جوڑا کرے وا چکم مرگریش پگا تو نارے پلار پو اکڑا جج خوب مانم تپوس کی دی مولانا ہوں تپوس کی نو چزس خبر کو متاثر بوائے آ خبر کے ماسر مرگر کیا کہ زکر چی جج خو ملا دینا او ماسر مرگی تیار کوئے چیز سوی ما او چی جج دا تار سوی خطا سو زمان خبری پاس دیو ٹک دا نو چی لارن عبدالقادر سے خپلا مدعا پیش کرا چی بغیر دا فاتحین مزنکی زکر حدیث دے او لا صلاة اللہ فاتح کتاب فلان کے حدیث فلان کے حدیث فلان کے حدیث فلان کے حدیث اس جج پا حدیث سے پوری گی آئے ورطا غاقی خیرے نو جائے خبر شروع کرا خلاص کرا نو جج شیخ توئی مولانا تو آیا دیوی ہمارا مدعا نٹول ہمارا مدعا پگت کسان جی کہنا ٹول شور کی جج وہی مولانا ان کو تو خاموش کراؤ دی تو چپ شا ابھی تم تا سے چپ شے نہ بیاوی ہمارا مدعا نہ بھی ہمارا مدعا ان کو خاموش کرو خاموش ہے کہ نہ ہوئے چپ شے ابھی تو چپ نہ دی بیاوی ہمارا مدعا نہ ٹول ہمارا مدعا جج وی داستا مرگرو خزما دماغ خراب کرا دوی لادو ادب ناراضی کنا د جج دم زی ادبی نہ کی ٹول پہ خبر یو کی ٹول کی جج صاحب تسوائے دائیو میں چی خبر اب یو کی تا ٹول آرام شوائے شیخ ہوئی دی سری سر تمہا پتا کی جگڑا تھا پتی سری سر تمہا دگا جگڑا تھا منگوئی دی جج مخ کے ناشتی ہو دایو زمنگ امیر متکلم دے دے بخبر کے منگ بٹول اور پسی لال پنا تابے دار والا اکی دے چت ان خط نہ منگ بولا فتح ورکو اکنی نو دے زمنگ امیر دے بس منگ بس خبریں خبریں کئی ادی اتا سے بٹول خبریں کا زمگ دگا جگڑا تھا جج ہوئی نور خزمات اس پتہ نشتا رہے وہ آکلن تک بھری اور دیکھ اور دے دیکھ ختم دے یہ نور ماتا پتہ نہیں رہے تو بس دمرا خبر ادا کہ بس زما پہ دربار کے دا شور جد گنا دا سوئی ادب دے نو خدے پہ دربار کے بتری کولا سوئی ادب دے یہ بس بات منگے تھا وقت نور خبر اخلا زیادہ اور اصل کی دیدی حضرات و پخپل امام سے بان اعتبار نشتا رہے میرا آپ کے ادرو لے دے ہوٹول آرم دی پتی سے اعتبار دے منگ داسی سڑے ادرو چے پاگی زمنگ اعتماد منگ پہ کتاب کے لکل دے چے قاری بھئی عالم بھئی چے دوارا برابری نو اسن بھئی اقرا بھئی عالم بھئی اسن بھئی اب یہ تو ہم وجہن بھئی آلام نصبن بھئی وغیر وغیرہ نو چے خوئی خوئی ٹاکو کو کنا خوئی غرکو من بیاورتی تو اس مخ کشا توائی منگ در پسی والاڑی بیغم جنگی گا شیطان سا لا میران دیگر جنگی گا نا منگو دو سمتیان والاڑی سنگ پہ یقین کامل دے کہنے دے جنگ وصر کی ہا کہ چرت دگشی نمونگو اللہ فتح ورکو لدے حضرات و پخپل امام اعتبار خوینا کہ گیر خیلی ورطا ادرے دو کہ سر انگریزی ورطا ادرے دو اعتبار وینا ناری اخپل پیٹ پخپل اچت کری وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ جگری مکر پدے مسلو این ربکا والخلاق العلیم ہاں لا تمدن عینیک عینیک گورا تسلی برائے پیغمبر اسلام لا تمدن عینیک موگ دوا تو اخپل استرگی موچ توا مانا بشی الاما اغمال دولت تا متانا بیچ نفر کرم گا پدی مال ازواجم منهم وردی ازواجم نمراد دے حرف ما تو مراد نہیں چی ما متانا ازواجم دی ازواجن کی اشارہ دا کفار دلو تا گوری خواہ مانا کی خطا نشے الام آغا مال دولتا متانا بیچ نفر کرمگا پا دی سرا ازواجن اقسمنو اغا دلو دا مشرکانو تا منم دی دغی کافرانو مشرکانو نا ازواج دل تکی پا مانا دا دلو دا کافرو دے گوری اکثر مفسرین دا قلی کی خواہ ازواجن اغا قسمنو دا کافرانو تا منم دی دغی کافرانو نا اگر تو ازواجن جوڑی دا مال و دولت میں نو بیاست سمانا بکے ازواجن اگر قومونا اگر قسمونا اگر ڈلی دا کافرانو میں نو دے کافرانو نا ازواجن مختلف قسمونا دا کافرانو تا ولا تزن علیم او مغم جن کے اپ دی باندی وقف جناح کا او کتا ساتا اقبل وزر لپا دا مؤمنانو حفظ جناح اشارہ دا شفقتنا اور بیا تو بلا خبر کو ماں لا تمدن عینیک مال و دولت تم گورا کم علم دا قرآن چی ما تعالی در کر دے دا پٹول کی اچتتے حدیث کم راضی قد اغنیتک بالقرآن اما فی اید الناس قد اغنیتک بالقرآن اما فی اید الناس چی کم شید خلق و پلاس کے دے اغنی پیلم دا قرآن تو بری کرے غنی کرے او حدیث کے امراضی لیس منا من لم یتغن بالقرآن اگر دمانا ندی چھ پا قرآن بانی زان غنی نکی چھ تازو قرآن شتی او تو چیز غریبی ما عجزی ما او بیاد دنیا دار تا خپل عجزی کئے وی لیس منا دمانا ندی اگر چھ من لم یتغن مانا داؤں در برا کتاب خوب لکتی لی چھ تغنی مانا رفع صوت بالقرآن زمان اغم مانا دا لیس منا من لم یرفع صوت بالقرآن آغا سڑے چھ قرآن نہ بیان زمان مرگر نہ دے ٹھیک تھا لیس منا من لم یتغنا اظہار دا خپل مالدارے ان کی اغم زمان مرگرے بیا مدارک کو گو رکھا نکی در سخی مدارک دیزے کی اغا روایت نکلے دے کہ یو سڑے صاحب قرآن وی آدید دنیا دار مخی خپل حیثیت کو گرزی دیز سمرہ لوی نقصانو کا اگر عظیم شے حقیر کو حقیر شے عظیم کو قرآن عظیم دے دنیا حقیر دا، عظیم حقیر کا حقیر عظیم کا قلب موضوع اکرا اور مناطق پر ایمانداری سر جرم دے تھا وقف جناح کا مار تصوی حفظ جناح اشارت سن رہا شفقت نہ ہو گورا حفظ جناح یواز شفقت نہ دے تحفظ مراد دے وقف جناح المؤمنین کتا کا وزر دم رحمت شفقت مؤمنان ہوتا حفاظت کا جان سکارا ٹول ساتا اور دو دشمن مدافع کا برغیر دل دل چر کا خوب دل دل کا دا چر گچی پنگری اور تمنگوئی جتا سو بچی چرا دا پنگری چچر تا ٹپس کارگا پا دی اسمان کی اگوری کا نبرا نو زر قر قر ہو کی نو بچی ٹول چاپی رشی چا چاپی رشی نو وزر پی داز خور کی کہنا او بیا قر رانشی وئی وئی کہنا وئی بس حفظ جناح دغی طریقہ اے صحابہ دی زان را چاپی رکا اخپل دا شفقت وزر پی خوری کا او کسوک صحابو تا بدی نو پا مخ مخی اولا اور در حدیث سے استدلال در تکم جیسے خبر نکم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوم غرضا من بعدی مان پس نشانوں نہ گردے سمان اس خیر دے اس کی تک گردے خو مدافع موجود دا سی وقت برایشی خلب صحابو مدافع نکی لا تتخذوم غرضا من اللہ اللہ فی اصحابی دا حدیث پہ خطبو کی وائے نا پورا وائے اسے خواہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی مقصدی ومن آزاهم فقط آزانی ومن آزانی فقط آز اللہ ومن آز اللہ فیوشکن یاخذہ پورا حدیث ہوئے اسا وافی جناک المؤمنین وقلوا انی انا النذیر مبین غیمائر ان کے اخکارا کما انزلنا المقتسمین سلورم نمونا دا تخفیف دنیوینا دری دا امم ماضیو شو او دا دود دی امت دی مشرکین مکہ بنیاد خوالتا نا دیکھا نا آگی دا مکی لاری اوی شلی چی سوک با پا مکی باندی پا کمی لاری مکی تراتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگا چرتا دی آم مجنون دی لیوانی دی فلان کی دی عذاب دی تو بارز خلق بے نپر خودل او لار تقسیم کری وی سوک شپارس کسان سوک سمرو دیم اگر دلوان چاگر پینزا یا سمر چو اگر دا قرآن پا بارکی با مخالفت کو او قرآن تا بے بدوی پا دی دوارو دلو باندی دا اللہ پاک عذاب راگے اور اگر نیستو نابود شلو نو گونا کما انزلنا للمقتسمین دا نمونہ نمبر چار کما انزلنا ددی یو رب دا دے چی تعلق دے آتے نا کا سرا نمانا آتے نا کا سب من المسانی سمانا اے آتے نا کا یعنی انزلنا لے کا سب من المسانی چی سنگ ماتا آتا وہ آئے تنارا لی گری دی ٹھیک ہو کہنا تو دارنگی انزلنا لے کا کما انزلنا للمقتسمین کما انزلنا للمقتسمین نو انزلنا علیکا مثل ما انزلنا چی سنگا ما عذاب را لگل دی اگر چاہتی ویشن کی دی لاری دمکی درسی ما تا تا فاتحہ قرآن در کرے دی سنگا چی ما تا تا قرآن در کرے دی داسی عذاب پا مقتسمین امراول ما یا رب تی درت انی انا النذیر سرو لگا انی انا النذیر المبین بشک عظیم تاسو لرا یرون کے دا عذاب نخکارا سنگا کما کی دا کاف ما دے مثل کا مثل ما انزلنا للمقتسمین فشان دا عذاب چمگرا لے گلو پوی شنکو باندی اللذین دا خلق دی جال قرآن ایزین چو چا کردو لے قرآن ایزین ٹکری ٹکری ایزین ٹکری ٹکری دے ٹکری سمانا دا سکھو مانا کی چازو ہو عزا ٹکرے ٹکرے اکرا چی مانا لے نو من لا چی مزاج موافق نو من لا مزاج خلاف جو پری خدا خو خیستر ترجمہ بلا دا عزین عز القول فیه سما تقسیم کری ویناگانی پا قرآن چاوی اساتیر دی چاوی سیر دی چاوی مفترا دی چاوی کذب دی دا فورب بکار نسرنم استاد رب قسم دی تپوس بکم دی طولنا اجمائین پا جمع اما کانو یاملون داگر کارون نچی دی کول آنور دی کشکار او جواب قد مر فی صورت الاعراف یاد درتا باز آتن کی چمنگ بتا پوس کو اور بازو کی چمنگ بتا پوس نہ سنگا یا خدا دی چ میدان حشر لوی میدان دینو باز زوین د سوال دیو باز نی دی. دویم جواب دا دے چالک سوال پر دو قسم دے، یو سوال دا استعلام دے استخبار و استعلام دے، اور یو سوال دا سیسی دے دا توبیخ دے. چا قرآن کی چرتوی فور اب بکال نسألنہم نسوال توبیخ دے، اور چرتوی چا لا یسألو نسوال دا استخبار دے. فصدع بما تغمر واردن المشرکین، اللہ اللہ، فصدع بما تغمر صد ستوی، فصدع بما تغمر صد ستوی. علماء لکی صدع وی لکی کی جدا کولو تخا، آل لغتوی من صدع زجاج ازف ترقا، شیشہ چی راواخ لی اس مکل راواخ چی نصدی جوڑی گی تکری تکری شی. فصدع بما تغمر مانکم دانا دانا کا دانا وانا کا جدا جدا کا دانا دانا کا جدا جدا کا پوچھ لے کہنا بیان دانا مسئلے کی چتا تمر شوی دے توحید بیان کا خود دانا دانا جدا جدا. اے خلقو تاسو چ چاند رحمت کو اللہ نہ بغیر اگی حاجت روی نشی کولے، یا رسول اللہ مدد مو ہے، یا بابا مو ہے، یا پھر سے مو ہے، یا اللہ یا اللہ وے دانا دانا کا دانا دانا کا ٹھیک تھا کہنا. ادور مانشتے ذات المسیح لکھی فسدا بما تومر اس دل باطل اب حق کا اونچا دا باطل پہ حق سرا وہ اونچا وا کا اونچا اونچا پیجنے کہنا اونچا مات مات کا ماترا مات کا شیشے باطل پہ بیان دا حق حق دا سے بیان کا چرا باطل سر مات شی.